Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından, Melaike, Melekler ve Ruhun Bekası hakkındaki 29. sözden okumaya devam ediyoruz. 4. Esas. Şu varlık alemine dikkatle bakınca görülür ki, kainattaki atomlar gibi en küçük parçaların veya bir insan vücudu ve bütün bir yeryüzü gibi kompleks yapıların da oluşumlarında ve faaliyetlerinde birer şuurlu plan var. Yani isterseniz atomların elementlerin yapısına bakın ve onların faaliyetlerine bakın, isterseniz insan vücuduna bakın veya yeryüzü gibi veya Samanyolu galaksisi gibi çok büyük kompleks yapılara bakın, dikkat edin. Bunların oluşumlarında ve faaliyetlerinde, arka planlarında şuurlu bir plan var. Şuurlu bir plan var, bir program var. O şuurlu planların, o şuurlu programların da önemli birer külli vazifeleri var. Mesela insan vücudunun teşekkülünde biz biliyoruz ki, bir hücreden ve bir hücrenin genlerine yazılan belki milyonlarca, belki milyarlarca bilginin realize edilerek, hayata geçirilerek insan yapılıyor, teşekkül ediyor. Yani insanın varlığı, organları, hücreleri, dokularının arkasında o plan var, o program var. O planın, o programın çalışması hakkında da, onun da arka planında mutlaka çeşitli kanunlar var. O şuurlu planların, o şuurlu programların önemli birer külli vazifelerinin var olduğu besbelli, apaçık anlaşılıyor. Külli birer hizmet yaptıkları görülüyor, anlaşılıyor. Bu noktada eşyanın mülk ve melekut ciheti hakkında az bir bilgi vermek lazım. Eşyanın mülk ciheti, yani varlıkların, olayların görünen ciheti, maddi cihetleri, bu aşağı yukarı elle tutulur, gözle görülür kısmıdır. Ama melekut ciheti, esas olayın cereyan ettiği veya esas olayların cereyanına vesile olan arka planıdır. Ben basit bir misal olmak üzere televizyonu örnek vereyim. Televizyon cihazına baktığımız zaman biz ekranına bakıyoruz. Camdan ibaret olan ekrana bakıyoruz ve bütün olayları, renkli hadiseleri, filmleri biz orada görüyoruz. Ama esas onun arkasında öyle cihazlar var ki onları bilmemiz mümkün değil. Yüzlerce, belki binlerce elektronik cihaz var bizim o görüntüleri alabilmemiz için. Peki bu kadar mı? O cihazların çalışmasında hükmeden kanunlar var. Onları mühendisler biliyor ve yıllarca üzerinde çalışarak o cihazları oluşturmuşlar, o kanunlardan istifade etmek için. Efendim, daha geriye bakıyoruz. O televizyonda görülen görüntülerin, filmlerin, konuşmaların daha arka planı, televizyon kanallarında hazırlıklar yapılıyor, olaylar oluyor, konuşmalar yapılıyor veya filmler hazırlanıyor. Bakın, bizim kolayca bir ekranda, bir cam ekranda seyrettiğimiz ciheti mülk cihetidir. Yani elle tutulan veya gözle görülen ciheti. Ama bizim gözümüzle göremediğimiz bir arka plan var ki ona biz bir yönüyle melekut ciheti diyebiliriz. İşte şu tabiatta, içinde yaşadığımız hadiselerde de böyle bir mülk ciheti ve melekut ciheti var. Biz bir çiçeği görüyoruz, bir ağacı görüyoruz, bir meyveyi görüyoruz. Ama o çiçeğin arkasında neler var? Hangi tabiat olayları var? hangi olaylarla, hangi çekirdeklerle o çiçek ortaya çıkar ve onun da arkasında hangi tabiat kanunları veya itikadi bir açıdan Kur'ani bir ifadeyle söylersek hangi ilahi kanunlar var? İşte Cenab-ı Hakk'ın iradesini, meşiyetini, dilemesini, ilahi maksatları biz göremiyoruz. Bunlar işin melekutiyet ciheti. Evet, üstadımız da bir misal vermiş. Küçük bir çiçek, nakışlı bir sanat eseri olarak bizim gözümüze, gözlere görünüyor. O çiçek lisan-ı haliyle yaratanını anlatıyor. Yaratanının maksadını anlatıyor, gösteriyor. Onu hatırlatıyor. Onun evsafını, yaratanın evsafını bize anlatıyor. Ne kadar güçlü, kudretli, ne kadar ilim sahibi, ne kadar hikmet sahibi. Bütün bunları, daha pek çok şeyi anlatıyor. Bunun gibi koca yeryüzü bahçesi de, evet yeryüzünü de üstadımız bir büyük bahçe olarak veya bir büyük çiçek olarak tasavvur ediyor. Yeryüzü bahçesi de bir büyük çiçek hükmündedir. Bu büyük çiçeğin de gayet muntazam, külli bir tesbih vazifesi vardır. Hal diliyle bir çiçek neler anlatır? Hal diliyle bir çiçek neler anlatır? Aynen onun gibi bir tabiat da, bir bahar mevsimi de onu anlatır. Yani çok şey anlatır. Varoluşundaki intizam, nizam, düzen ile, çalışmasındaki, işleyişindeki intizam ile ve görebilen, dikkat edebilenler için o bahar mevsiminin içindeki binlerce hikmetli, anlamlı, faydalı hadiseler ile bahar bize çok şey anlatıyor. Nasıl ki intizam içindeki dünyaya gelen her meyve, dalına asılmış yazılı bir belge gibi, bir ilanname gibi bize bakıyor. Bir şeyler anlatıyor. Evet, ilannameleri, yani insanlara bir duyuru yapılmak istendiğinde gerekli olan belgeleri, yazılı kağıtları, resimli kağıtları duvarlara yapıştırırlar ya, veya ağaçlara asarlar ya, veya mesela dükkanların kapılarına isimler, ilanlar, reklamlar asılıyor ya, onun gibi her meyve, dünyaya gelen her meyve, ağacının dalına asılmış yazılı bir belge gibi, bir ilanname gibi oradan bize bakıyor, bir şeyler anlatıyor. Adeta herkese duyurmak istediği bir tesbihatı var. Tesbihatının söylenişi Kur'ani bir ifadedir. Demek ki tesbihatın anlamı bize anlatmak istediği şeylerdir. Öyle de koca bir ağacın köklerinden gövdesine, gövdesinden dallarına, yaprak ve meyvelerine kadar genel yapısında gayet muntazam, fıtri bir vazifesi ve bir ubudiyeti vardır. Yani ağacın köklerine sorarsanız vazifen nedir diye onlar vazifelerini söylerler, anlatırlar. Vazifelerini biz de anlıyoruz, biliyoruz onların, aklımızla idrak ediyoruz. Gövdenin vazifesi nedir? Bunu idrak ediyoruz. Biyoloji kitaplarımıza yazmışız, incelemiş ve anlamışız. Dallar ne işe yarar? Yapraklar ne işe yarar? Çiçekler, meyveler ne işe yarar? Bütün bunları biliyoruz. İşte ağaç fıtri bir vazife yapıyor ve hiçbir dalı, yaprağı, budağı anlamsız, faydasız değil ve suskun bir taş gibi değil. Pek çok şey anlatıyor, pek çok işe yarıyor. Nasıl bir ağaç, yaprak, meyve ve çiçeklerinin diliyle, böyle yaptığı hizmetlerin diliyle bir tesbihat yapar, aynı bunun gibi açılmış dev bir ağza benzeyen sonsuz uzay boşluğu da ağzından çıkan nurlu sözlere, ışıklı manalara benzeyen güneşleri, yıldızları ve ayları ile Fatır-ı Zülcelal'ine tesbihat yapar, onu zikreder. Bakın üstadımız ne kadar güzel bir misal ile anlattı. Bütün uzay boşluğu açılmış dev bir ağız gibi ama onun ağzından çıkan nurlu sözler, ışıklı manalar demek olan güneşler, yıldızlar, aylar. Gökyüzünde, onun ağzında, Fatır-ı Zülcelal'ine tesbihat yapıyor. Yani her yıldız, her güneş, her ay bir nurlu sözdür. Işıklı bir manadır. Fatır-ı Zülcelal'i anlatıyor. Onu zikrediyor. Sani-i Zülcelal'ini hamd ile övüyor. Ve hakeza. Şu tabiatta gördüğümüz cansız varlıkların her biri, görünüşte şuursuz varlıklar gibi duruyorlar. Ama yaptıkları işlere bakarsanız, canlı bir varlık gibi, hatta gayet şuurlu bir varlık gibi, akıllı, mantıklı vazifeler yapıyorlar. Rüzgar deli deli eserken, kayalar yüzyıllarca durdukları yerde dururken ve yağmurlar bir plan dahilinde değilmiş gibi yağarlarken, seller akarken, kar, buz bunlar yağarken, sular donarken, biz belki bu geniş alemde cereyan eden hadiseler içindeki şuurlu oluşumu dikkat etmezsek anlayamıyor, göremiyoruz. Ama dikkat edenler için gayet açık manaları var, gayet açık hizmetleri var. Şuurlu, mantıklı hizmetleri var. Demek ki bu mantıklı hizmetler onların tesbihatlarıdır. Cenab-ı Hakk'a karşı tesbihatlarıdır. Tesbihat ne demek? Sübhanallah diyorlar, elhamdülillah diyorlar, Allahu Ekber diyorlar adeta. Cenab-ı Hakk'ın azametini, hiçbir mahluka benzemediğini, gücünün her şeye yettiğini binlerce, milyarlarca dillerle ilan ediyorlar. Bunları üstadımız neden anlattı? Neden bu taştan, topraktan, rüzgardan misal verdi? Neden ağaçtan, bitkiden, meyveden misal verdi? Şunun için bunları anlattı. Cansız maddeler aleminde, şuursuz gibi gördüğümüz olaylarda, şuursuz gibi gördüğümüz bitkilerde bile fevkalade mantıklı, şuurlu işler cereyan ediyor. Ve onların arka planında çok şuurlu hazırlanmış planlar, programlar var. Onların da arkasında kanunlar var. Onların da arkasında bu kanunları hazırlayan, devreye sokan Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudreti var. İşte melekler, alemi melekutta cansız ve şuursuz maddelerin mümessilidirler. Onları temsil ederler. Onların tesbihatlarını ifade ederler. Yani bitkilerin ve cansız maddelerin, cansız olayların arkasında melekler var. Melekler onların programlarıdır. O olayların vesileleridir. Onların tesbihatlarını Cenab-ı Hakk'a ifade ederler. Bunlar alemi mülk ve alemi şehadette, şu gördüğümüz alemde, şu madde alemde gördüğümüz her şey meleklerin görüntüsü gibidirler. Bunu yine deminki televizyon misaliyle destekleyeyim müsaadenizle. Televizyonların biz ön yüzünde görüntüleri görüyorduk. Olayları, filmleri görüyorduk. Ama bir televizyoncu, bilgisayarcı, elektronik üzerine ihtisası olan bir adam diyor ki bütün bu olaylar 0-1 hadisesiyle efendim açıklanabilir ve onunla gerçekleşiyor. Bilgisayarın temelinde 0-1 hadisesi var veya elektrikteki açık kapalı devre hadisesi var. Bakın oraya indirgenebiliyor. İşte bu görüntülerin arkasında o 0-1 veya devrelerin açık kapalı olması hadisesi gibi veya bir elektrik olayının varlığı gibi bizim gördüğümüz bu alemdeki hadiselerin arkasında da meleklerin varlıkları, bizim anlayamadığımız, varlıklarını göremediğimiz ama olayların efendim cereyanında çok önemli vazifeleri olan melekler vardır. Bu varlıklar, yani gördüğümüz şu alemdeki varlıklar, olaylar, onların görüntüleri gibidirler adeta. Ayrıca evleri gibidirler, mescitleri gibidirler. Melekler onları temsil eder, onlar meleklerin evleri, mescitleri olur. Şununla, şu misal ile burada sohbetimizi keselim. Yer çekimi kanununu görmüyoruz. Fakat yere düşen bir cismi görünce yer çekimi kanununu adeta görmüş oluyoruz. Çünkü bir şeyi arzın merkezine doğru çeken o kanundur. Elektriği görmüyoruz ama onun yaktığı bir lambayı veya onun çalıştırdığı bir elektrik süpürgesini görünce elektriği görmüş gibi oluyoruz. İşte elektriğin kesildiğini nereden anlıyoruz? Bu cihazların çalışmadığından anlıyoruz. Lambanın söndüğünden anlıyoruz. Demek ki bizim için bu cihazların çalışması görünmeyen kanunların, yani bir elektriğin mesela görünmesine vesile oluyor. Elektriği onunla, varlığını onunla anlıyoruz. İşte tabiattaki pek çok olayların arkasında, bu olayların oluşunda vazife yapan meleklerin varlığını da böylece anlıyoruz. Görmeyebiliriz ama tabiat kanunları gibi, şuurlu tabiat kanunları gibi, efendim, meleklerin varlığını anlıyoruz.